Lowy pokój. Tam, gdzie centrum świata. Bez ciebie trudno mi zrozumieć. Bez ciebie wciąż się miota. Kiedy wsłucham się, usłyszę jak woła mnie przez wiatr. Teraz stoję i zapraszam. Teraz stoję i się świecę. ciebie właśnie być. Lecz ile żyć jeszcze mi zostało? Ile mi jeszcze zostało żyć? Poskręcać i posklejać i szyć. Lecz ile żyć jeszcze mi wypada? Ile mi jeszcze wypada żyć? bywa pogrzebu w mieście. Coraz więcej, coraz gęściej przybywa pogrzebu w mieście. Coraz więcej, coraz gęściej. Idzie czarna karawana, niesie trumny całą w kwiatach. Gdzieś nad dachem starej willi leci anioł jak kometa. Szumią trawy oczoryny, gwoździe, śruby, wszystko śpiewa. Przybywa pogrzebu w mieście, coraz więcej, coraz gęściej. Przybywa pogrzebu w mieście, coraz więcej, coraz gęściej. Trzymam się ziemi jak śnieg, a w domu ciepło, bo ty jesteś na dobre i na złe. Trzymam się ziemi jak śnieg, trzymam się ziemi jak śnieg. Kawę. Ktoś na piętrze myje okna. Patrzę jak rozkładasz pranie. Chciałbym z tobą się zestarzeć. Czy pójdziesz ze mną, kiedy trzeba? W turkusowej sukni z nieba. Przybywa pogrzebu w mieście, coraz więcej, coraz gęściej. Przybywa pogrzebu w mieście, coraz więcej, coraz gęściej. Trzymam się ziemi jak śnieg, a w domu ciepło, bo ty jesteś na dobre i na złe. Trzymam się ziemi jak śnieg, trzymam się ziemi jak śnieg. Przybywa pogrzebu w mieście, coraz gęściej. Przybywa pogrzebu w mieście, coraz więcej, coraz gęściej. Przybywa pogrzebu w mieście. ruch. Ta droga pustki. Tłucze deszcz. Dach samochodu. Człowiek ćma. Rozwóź towar. Zimny piasek. Gorące morza. Stań tak i nie widzisz ty migających świateł przed sobą. Człowiek ćma. Rozwóź towar. No, człowiek ćma. Rozwóź towar. Drogach pustki spływa deszcz, spływa strugami. To człowiek ćma, rozwóź towar. Dzikie powietrze i małe słońca. Tak mi nie widzisz ty migających świateł przed sobą. Człowiek ćma. Rozwóź towar. No, człowiek ćma. Rozwóź towar. Go na miasta, na miliony ulic. Proszą go pośpiech, proszą by zdążył na czas. Człowiek ćma, rozwóź towar. To człowiek ćma, rozwóź towar. We'll be right back. Karta osobista. Nie bardzo wiem, na jakiej podstawie, ale mam głębokie przekonanie, że na wspólnej płycie Johna Portera i Wojtka Mazurskiego dla Johna utwór Black Dress jest utworem wyjątkowym. Kto wie, czy nie najważniejszym. To tylko takie przeczucie. Sam tego jeszcze nie potwierdził. Ale zupełnie inaczej mówi o tym utworze, zupełnie inaczej go gra. Jak po takim koncercie jak Waglewski, Fish, Emadę spróbować zrobić postscriptum? Wydaje mi się, że wspólnym mianownikiem muzycznym może być, choć to oczywiście dalekie skojarzenie, Johnny Cash. Też do niedawna nie wiedziałem, że w 1981 roku nagrał własną wersję, tylko demo, słynnego klasyka z płyty Slow Train Coming Boba Dylana. O Bogu i o zwierzętach. Man gave names to all the animals in the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. Saw an animal that liked to growl, big furry paws, and he liked to howl. Great big furry back, furry hair. I think I'll call it a bear. Saw an animal upon a hill, chewing up someone's grass till he had his fill. He saw milk coming out, but he didn't know how. Said, I think I'll call it a cow. Man gave names to all the animals in the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. He saw an animal that liked to snort, horns on his head and it wasn't too short. It looked like there wasn't anything that he couldn't pull. I think I'll call it a bull. Saw an animal leave a bloody trail, real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. I think I'll call it a pig. Man gave names to all the animals in the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. Next animal that he did meet had wool on his back and hooves on his feet, eating grass on a mountainside so steep. I'll just call it a sheep. He saw an animal as smooth as glass slithering his way right through the grass. Saw him disappear right into a lake. Daddy, that's the one that they call the snake. Man gave names to all the animals in the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. Man gave names to all the animals in the beginning, in the beginning. Nie należy poprawiać Dylana, ale można zrobić wersję równie piękną jak oryginał. W przypadku Cash'a zdecydowanie to się udało. Koledzy z Radia Seattle są przedmiotem mojej zazdrości. Choć w przypadku The Waterboys udało się i nam, i im, w przypadku World Party i Karla Wellingera my wciąż czekamy na swoją kolej. No to pożyczmy od nich to nagranie też mówiące o sprawach najważniejszych i o tym, że czasami gdzieś z góry może być też spojrzenie pełne dezaprobaty. Bertrand Russell's History of Western Philosophy in four verses. Don't try this at home. And it goes like this. Many years ago, he looked out through a glassless window. All that he could see was Babylon. Beautiful green fields and dreams, and learned to measure the stars. But there was a worry in his heart. He said, is it like today? Oh, whoa. Then there came a day, it moved out across the Mediterranean, came to Western Isles and the Greek young men. And with their silver beards, they laughed at the unknown of the universe. They could just sit and guess God's name. They said, how could it come to this? We're really worried about living. How did it come to this? Yeah, we really want to know about this. Is it like today? Oh, whoa. There followed days of kings, empires and revolution. The blood just looks the same when you open the veins, yeah. And sometimes it was faith, power or reason as the cornerstone. But the furrowed brow has never left his face. He said, could it come to this? We've been living in a landslide. How did it come to this? Yeah, we really want to know about this. Is it like today? Oh, whoa. Then there came a day, man packed up, up from the planet. He went to the moon, to the moon. And now he's out in space, hey, fixing all the problems. He comes face to face with God, who says, how could it come to this? I'm really worried about my creation. Today, oh, bang. Ooh, ah, ooh. Many years ago, he looked out through a glassless window, didn't understand much what he saw. Zapraszamy koniecznie do Osieckiej, przecież to pogrożenie palcem z góry też nas i to bardzo dotyczy. Ostatnio słyszałem teorię, że ballada o chudzielcu z płyty Highway 61 Boba Dylana ma podobnego bohatera jak A Day in the Life Beatlesów. Myślałem i wymyśliłem, że coś w tym jest, chociaż jeszcze chyba nie do końca wiem co. Into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home, because something is happening here but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek, who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax-deductible charity organizations. The professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, here is your throat back, thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Now, see this one-eyed midget shouting the word now, and you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Walk into the room like a camel, and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones, 'cause something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Tu pan Jones, tam bezimienny bohater chodzi gdzieś w tle, A Day in the Life, Tara Brown, w roli niestety drugoplanowej. Na nowej płycie Tymona Tymańskiego i jego kolegów projektu MU jest sporo dźwięków beatlesowskich, jak to u Tymona, ale jeden utwór ma znacznie więcej niż tylko dźwięki. When I was 5 or 6, my brother got this wonderful gift, a reel-to-reel tape machine. We shut the room and secretly we would stay up until late, having fun, recording things. And on the radio, there's still a lot of 60s shit. The spell would linger on the magic I would make. We had some music from your albums, mostly singles they played. Those quickly got under my skin. Then there's a radio show with all your records, boy, that was bad. A lightning struck and changed my scene. Astounding beauty colored up my handsome childish dream. The heavens sputtered and I heard old angels sing. It's still deep inside, something I can hide. The old young cadences, old day and night, exotic birds of paradise. It's still over here, great vibes in the air. Beside I'll always cherish your prosperity. I had my band and wrote my first songs. Your sound still did lift up my skies. One day at school I overheard the news that you had been shot. For all these years I wondered why. No longer was the world a cozy place to seek and hide. The last time that I cried, it's still deep inside. Kiedy całkiem niedawno mieliśmy w Trójce Dzień Krzysztofa Komedy, miałem ogromną przyjemność zagrać Państwu moją balladę, ale śpiewaną. Śpiewaną z tekstem Agnieszki Osieckiej przez Urszulę Dudziak. Weszła mi do głowy i wyjść nie chcę. Postanowiłem ją dzisiaj przypomnieć, a potem jeszcze zagrać najpiękniejsze postscriptum, jakie mamy dzisiaj w kuferku z płytami, Hanie Rani i jej występ w Osieckiej. Anna Gacek, Michał Jakubik, Myśliwiecka 357, Wiesław Szala, Piotr Metz w Zabrzu, w Muzeum Wojskowej Techniki. Bardzo dziękujemy. To była lista osobista. Do usłyszenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 27 kwietnia. Za chwilę minie 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska w Unii Europejskiej, strajk nauczycieli i inwestycje rozwiązujące realne problemy. Czyli na początek o tym, co mówiono podczas dzisiejszych konwencji przed eurowyborami. Rzecznik Episkopatu Polski pisze o ogromnym bólu i profanacji.